से बाती बिना दिया नहीं, वैसे पिया बिना जिया नहीं। है ये अधर आ मेरे हम सफर, बेचैन दिल की लगी। सपनों में खो गई, दीवानी हो गई, छाने लगी बेखुदी। ओ प्यासे है ये अधर आ मेरे हम सफर, बेचैन दिल की लगी। पिया पिया पिया अग्नि बिना शोला नहीं, जैसे पर्वत बिना धारा नहीं, वैसे पिया बिना जिया नहीं। सावन बिना घटा नहीं, जैसे बाती बिना नशीलिए हवा मैं की हुई फिजा, पागल न कर दे कहीं। बाहों में आ पिया, धड़के मेरा जिया, दिल मेरा बस में नहीं। ओ नशीलिए हवा मैं की हुई फिजा, पागल न कर दे कहीं। पिया पिया पिया पिया पिया पिया पिया अंबर बिना धरा नहीं, रस के बिना भोरा नहीं, वैसे पिया बिना जिया नहीं। सावन बिना घटा नहीं, जैसे किरण पायल की छन छनन गाने लगी रागिनी। नैनों में प्रीत है, सांसों में गीत है, मैं हो गई बांसुरी। ओ बिंदिया की किरण पायल की छन छनन गाने लगी रागिनी। पिया पिया पिया राधा बिना काना नहीं, सुर के बिना वीणा नहीं, वैसे पिया बिना जिया नहीं।